Так ти знаєш, ти їй так ті розриви зашила, так зашила, що вона такою не була, коли я її дівчиною брав. Софія засміялася. Вдячний він. А де твоя вдячність? Щось я її не бачу. Окуліст кинувся цілувати колегу. Мені твої поцілунки до лампади. З тебе коробка цукерок, любий татусю. І не здумай відкрутитися. Я через твоє чадо такого від Каркарина слухалася. Не доведи, Боже. Змінюються часи, змінюються люди. Софія, яка раніше й думати не могла про якісь подарунки від хворих, тепер це сприймала як усі. І от, бачите, навіть вимагала хабаря, наркоманка шоколадна. Розділ 13. Арсен стояв під холодним душем, радісно відчуваючи, як прокидається, співаючи, кожна клітинка, як весело грають м'язи тренованого щоденно тіла. Зробив кілька енергійних рухів, розбризкуючи по стінах воду. Так солодко, він давно уже не спав. І так весело, давно не прокидався. Що за день був учора? Що за вечір? Як вдало наднесло з області цього старого п'яничку Козленецького? Коли вони зайшли не то пообідати, не то повечеряти, Арсен одразу побачив Софію. Він остовпів, усередині йому все отерпло. Зрозумів, або сьогодні, або ніколи. А обласне ЦБ не лише добряче пило, але й у Казанови бавилося. Одразу ж почав підбивати його зняти дівчаток, що сиділа собі сумирно за кавою. Ще й довго умовляв його телепень старий залишити для нього оту цибату хірургесу. Арсен покомизився для годиця, а тоді буцім поступився, як гостеві. Так що алібі на всі 100 догоджав начальству. І вигадка з поїздкою на гору була першого гатунку. Він згадав, як вони їхали, як на різкому повороті він непомітно висмикнув шпильку з офіційної вчительської зачіски Софії, і м'яке запашне волосся розлилося по його руках. Згадав, як те перелякане пташа тремтіло в його обіймах. Він відчував кожен вигин її тіла. Ледве стримався, щоб не здуріти і не почати зривати одяг із себе, із неї просто там, на стежці. Злякалася, відсахнулася. Як її приручити? Як досягти того, щоб вона тремтіла в його долонях не з переляку, а з пристрасті? Щоб її палив той самий вогонь, що вже кілька місяців обпікає йому душу. Він пустив струмінь гарячої, а потім холодної води. Провів долонями по тілу. З лиця, звісно, він не красень. Тут змагатися з її чоловіком марно. А от тіло у нього... Ні сліду 4 прожитих десятків. Ні грама жиру. З цим він воював рішуче. Ніколи, ще з часів армійської служби, де мусив бути взірцем для підлеглих, не дозволяв собі розпускатись. Зайвого випити, зайвого з'їсти. Жодного дня не минало без пробіжки та зарядки з гантелями. В сауні між зарослими жирком ровесниками –